oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki schab dębski. Tylko 14,90 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kilkudziesięciu uczniów z podstawówki w Mielcu w szpitalu z objawami podtrucia. Pozostałych kilkuset ewakuowano ze szkoły. Polski minibus uderzył w ciężarówkę na autostradzie w Niemczech. 7 osób zostało rannych. Były prezydent Ukrainy odpowie za zdradę państwa. W Kijowie rozpoczął się proces Wiktora Janukowycza. Prawie 40 uczniów podtrutych, 300 kolejnych oraz 35 nauczycieli ewakuowanych. W jednej ze szkół podstawowych w Mielcu dzieci miały kłopoty z oddychaniem. Policja otrzymała informację o tym przed południem, mówi trójce rzeczniczka mieleckiej policji Urszula Chmura. Po godzinie 11 dyżurny mieleckiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że 12 uczniów jednej ze szkół podstawowych na terenie Mielca zemdlało po apelu szkolnym. Dzieci zostały bezpośrednio po omdleniu przewiezione do szpitala. Do godziny po zgłoszeniu liczba poszkodowanych dzieci wzrosła do blisko 40. Szybko podjęto decyzję o ewakuacji osób z budynku szkoły. Policjanci ustalają, co mogło być przyczyną podtrucia. Wypadek z udziałem polskiego minibusa w Niemczech. 7 osób zostało rannych. Wypadek wydarzył się przed 6 rano na autostradzie A9 w pobliżu Naumburga w Saksonii-Anhalt. Minibus jechał w kierunku Monachium. Z pierwszych ustaleń wynika, że kierowca samochodu wjechał na ciężarówkę. Jak informuje niemiecka policja, 3 osoby są ciężko ranne, 4 mają lekkie obrażenia. Wszystkich przewieziono do szpitali w okolicznych miejscowościach. Praca, pasja czy obowiązek na podstawie ziemi, planety ludzi Antoine de Saint-Exupéry i wiersz Słyszę czas Kazimierza Wierzyńskiego. Takie tematy do wyboru mieli maturzyści, którzy pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturalny maraton rozpoczęło 290 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników. Pierwszy z egzaminów odbył się wszędzie bez zakłóceń, mówi trójce szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Żadne takie informacje do nas nie dotarły, więc ponieważ okręgowe komisje nic nie zgłaszały, zakładamy, że wszystko odbyło się zgodnie z procedurami. Matura wszędzie się odbyła. Jutro kolejne zmagania maturzystów. Jutro matematyka, potem weekend przerwy, potem najpopularniejszy język obcy, język angielski i potem kolejne przedmioty i tak do 24 maja. Wyniki matur zostaną ogłoszone 30 czerwca. W Kijowie rozpoczął się proces Wiktora Janukowycza, byłego prezydenta Ukrainy, który przebywa w Rosji, nie będzie na sali. Sędziowie będą się z nim kontaktować przez wideołącza. Janukowycz jest oskarżany m.in. o zdradę państwa. Posiedzenie rozpoczęło się w kijowskim sądzie dla dzielnicy Obołoń. Obrońcy sądzonego zaocznie byłego prezydenta wnioskowali o odłożenie sprawy. Zdaniem adwokatów na pracę sądu wpływa prokurator generalny Jurij Łucenko. Sąd dał czas na wyjaśnienie tej sprawy do 18 maja i do tej daty zarządził przerwę. Wcześniej jednak zgodził się na to, by Wiktor Janukowycz uczestniczył w rozprawach za pomocą telemostu. Właśnie za pomocą telekonferencji były prezydent usłyszał oskarżenie z ust ukraińskiego prokuratora generalnego w listopadzie zeszłego roku. Eksprezydent przebywa bowiem na terenie Federacji Rosyjskiej. Uciekł tam wiosną 2014 roku. Ukraina oskarża go o zdradę państwa i pomoc w działaniach skierowanych na zmianę granic oraz pomoc w prowadzeniu agresji wojennej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Niedawno ukraiński sąd wydał zgodę na konfiskatę przez państwo około 1,5 miliarda dolarów z rachunków byłego prezydenta. Będzie więcej uprawnionych do Karty Dużej Rodziny, tak zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Karta ma przysługiwać wszystkim rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci, wyjaśnia wiceszef resortu Bartosz Marczuk. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kartę mogą otrzymać rodzice, którzy w momencie ubiegania się o nią wychowują troje lub więcej dzieci do 18 lub 25 roku życia, jeśli dzieci jeszcze się uczą. Ktoś na przykład akurat wychowuje te dzieci do 18 albo 24 roku życia, ma ich troje i otrzymuje kartę dużej rodziny. A ktoś, kto na przykład wychował 10 dzieci, a nie ma w tych dzieci na przykład troje już w tym wieku i już nie może się ubiegać o kartę dużej rodziny. Ta sytuacja z punktu widzenia takiego poczucia też sprawiedliwości i docenienia tego trudu wychowawczego jest dość dziwna i w związku z tym zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, by rozszerzyć kartę dużej rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trójką i więcej dzieci. Obecnie do korzystania z niej uprawnionych jest ponad 2 miliony osób. Potężna góra lodowa, jedna z największych w historii, może w każdej chwili oderwać się od Antarktydy. Tak mówią naukowcy. W krytycznym miejscu pojawiła się kolejna szczelina. Już na początku roku badacze przewidywali, że do ostatecznego oderwania się gigantycznego fragmentu lodu pozostały tylko miesiące. Badacze z USA i Wielkiej Brytanii podają, że druga rysa pojawiła się równolegle do pierwszej. Niedługo może więc pęknąć ostatnie kilkanaście kilometrów stałego lodu. Główna szczelina na razie nie wydłuża się, ale za to się poszerza z prędkością mniej więcej metra dziennie. Gdy góra lodowa wreszcie się oderwie, będzie miała wielkość mniej więcej połowy województwa opolskiego, około 5000 kilometrów kwadratowych. Będzie 300 tysięcy razy większa od tej, przez którą zatonął Titanic. Jednocześnie lodowiec szelfowy o nazwie Larsen C, od którego odrywa się góra, straci około 10% powierzchni i będzie najmniejszy w notowanej historii. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wszędzie pochmurno i deszczowo, na południu burze. W Ustce 10 stopni, w Ostrołęce i Radomiu 12, w Białymstoku 13, w Legnicy 14, w Chełmie 16, w Opatowie 17, w Będzinie 18, w Nowym Sączu 19, a w Krośnie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, cena, do roboty! Przylepiamy się na produkty! Nie, tam teraz to ja mam majóweczkę! Weekend! Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro! 49 talii! Smart TV Philips za 1899! Smart TV 32 cale! Hitachi za 899! Smartfon LG K10 Dual SIM za 599! Pralka Samsung 1200 obrotów! Klasa A++ za 999! Sklep Euro i na euro.com.pl. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Duety w Play płacą mniej. Teraz w abonamencie już za 115 zł dla dwóch osób. Dwa smartfony Huawei P9 Lite. Taniej łącznie aż o 640 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Mój patent na długie trasy? Jeżdżę z żoną. Tak jakby. Za 100 metrów w prawo, Mireczku. A mój patent na tańsze tankowanie? Jeżdżę na Shell. Korzystaj z rabatów i oszczędzaj minimum 12 groszy na każdym litrze paliw Shell. Rabaty zyskasz dzięki udziałowi w programie Shell Club Smart. Każde 12 punktów na karcie Shell Club Smart możesz wymienić na zniżkę. Regulamin na shell.pl. Shell. Serdecznie witamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po pierwsze. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy. Dzień dobry. Za kwadrans mniej więcej muzyczna pocztałka. W związku z tym czekam już w tej chwili na Państwa propozycje pod numerem telefonu 22 i 7 3, a także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl, a Artur Andrus z powtórką z rozrywki w gotowości pełnej. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdyby pan redaktor teraz sobie wyobraził taką sytuację, że wraca do czasów maturalnych i dostaje na maturze temat, ale z tymi doświadczeniami już z tych czasów, i dostaje na maturze temat praca, pasja czy obowiązek, to co pan redaktor by napisał? A, wszystko jasne. Tak, no, dyrekcja słucha, także trzeba ostrożnie rozpowiedzieć. Ani żaden obowiązek. Nikt nas nie spuszcza do pracy. Mm-hmm. A szczególnie takiej pracy, która jest przyjemnością. Mm-hmm. Łubu, dubu, łubu, dubu. No dobrze. Ja tylko kończąc już ten wątek. A co? Ja cię chciałem zapytać, czy ty zdawałeś matematykę na maturze? Zdawałem, i to ja na matematyczno-fizycznym jeszcze. Ja teraz też wydajesz się. Jestem pełen podziwu, naprawdę. No. Ja też zdawałem. I też na matematyczno-fizyczny? Nie, ja miałem profil rozszerzony rosyjskiego. I to po rosyjsku matematyki? Nie, mogłem zdawać rosyjski zamiast matematyki, ale wybrałem jednak matematykę. Nie, no bo to jednak kształtuje charakter, takie zdawanie matematyki. Ja od razu Państwa zaproszę może na jutro. Kilka minut po 13 spotykamy się w Akademii Rozrywki. Zapraszamy serdecznie. No a dzisiaj ostatnia w tym tygodniu powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego zacznie się od jednego z odcinków serialu Życie od A do D. To jest serial autorstwa Marka Motasa. Później majowa piosenka Wojciecha Młynarskiego. Piosenka Po krakowskim w noc majową. Pamiętnik młodej lekarki to oczywiście spotkanie Ewy Szumańskiej z Janem Kaczmarkiem, a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką kabaretu Koń Polski w małych miasteczkach. Życie od A do D. Dzień dobry, Ledwie za przeszły tydzień skończyliśmy mówić o muzyce komercyjnej w moim wykładzie pod tytułem Muzyka grzeje, karmi i odziewa, a już mamy nowy temacik muzyczny pod tytułem Muzyka i żywioły. Muzyka posiada ich troje, jak ogień, woda i powietrze. Teraz wyznaczmy sobie definicję piosenki, która będzie nas najbardziej interesowała. Piosenka to zespolony z muzyką, zwerbalizowany komunikat wokalny. To już wiemy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale dlaczego tak jest, może ktoś zapytać zwyczajnie, czekając niezwyczajnej odpowiedzi. No, napisać piosenkę z tekstem, to jest co? Potrafi napisać o każdy jeden gorliwie, co o rozchybotanej wrażliwości. Napisać muzyczkę? Proszę bardzo, wystarczy 5 linii, namalować na tym jakieś kropki, tu dać jakiś ogonek do góry, tu jakąś fajeczkę na dół, później to wszystko wklepać do komputera i enter jak talala. No ileś w końcu jest tych nut? Prawie wszystkie takie same, no z 8. Jeszcze trochę tych czarnych jakichś fisów, disów, jak te czarne kropki na 5 liniach, no kto to widział? A widziałeś, człowieku, ileś linii ma zeszyt do polskiego? No, razy 60 kartek? No, ale po co się denerwować? Zajmijmy się lepiej tekstem. W naszej przestrzeni dźwiękowej występują jak szarańcza piosenki z tekstem, ale rzadziej, jak brylanty, jak rodzynki w cieście, teksty bez piosenek. Raz tutaj jestem, raz tam, bo zdolność przenoszenia mam. Dokładnie jestem, no, byle gdzie i znikam. Wtedy nie ma mnie. Mam jeszcze inne przyzwyczajenia. Oprócz znikania i przenoszenia posiadam zdolność reinkarnacji i nie korzystam z praw grawitacji. Mam jeszcze w sobie to, że wiem dokładnie, co jest co. Materię czuję tak jak pies. Bez szkiełka widzę, co w niej jest. Bez mikroskopu widzę atomy, nawet elektron, co mknie jak szalony. Widzę i prąd, co po drucie gdzieś płynie. Widzę, co robią wirusy. Tfu, świnie. Sam nie wiem, czego jeszcze chcieć. No, co chcę, to zaraz mogę mieć. Mogę mieć sanki te w biegu przywiązać do sanek królowej śniegu, zamieszkać u niej w lodówce i wypić z nią brudzia i przejść na ty. No, nie daję się zawężać sam do ciasnych, ustalonych ram. Przenikam nawet gruby mur. Już taki jestem dziwny twór. Czasami jednak coś we mnie się zatnie tak nielogicznie, nieadekwatnie. Miast szumu skrzydeł kopyta mnie błaźnią. I znów jestem chorą, durną wyobraźnią. Po krakowskim w noc majową szedłem kiedyś, moi mili, i mniej więcej przy Karowej usłyszałem, jak ktoś kwili. Siedli na mnie całą zgrają i tokują i gruchają. Dość tej złości, dość bierności, dość milczenia. Wiemy, jakie są realia, z jakich kart się składa talia i nawiązać pora nić porozumienia. Zarzucają mi negację i wewnętrzną emigrację, z coraz cięższej artylerii do mnie walą. Siedzą na mnie i do ucha tłum, zajadły wciąż mi grucha, nawiąż dialog, nawiąż dialog, nawiąż dialog. A mnie, wyznam państwu szczerze, do dialogu chęć nie bierze. Patrzę tempo w wyszczerbiony bruk ulicy, czując wśród gruchania tego coś lepkiego i wstrętnego, co bez przerwy ścieka mi po potylicy. Ciecz to wstrętna biała rzadka i tu wreszcie by balladka ujawniła swą dramaturgiczną głębię. Wyznać bierze mnie pokusa, że to kwilił pomnik Prusa, dialog zaś proponowały mu gołębie. Już balladkę kończyć pora, jeszcze tylko skromny morał jej doczepię jak do psiego chwosta rzep. By nie zgorszyć pań prześlicznych, ujmę rzecz eufemistycznie, trudny dialog z kimś, kto wciąż ci sra na łeb. Będąc młodą lekarką, która na wzór polityków zamiaruje sprzedawać cegiełki na służbę zdrowia i już nawet pobrała parę z rozebranej przez sołtysa stodoły, wszedł rozdomię pacjent i zaczął akapitem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż nie mogę podjąć decyzji. W jakim temacie? W każdym. Iść czy nie iść, brać czy nie brać, oddać czy nie oddać. Dług? Raz dług, raz mocz. Nie mogę się nigdy zdecydować. Wie pan, jeden anglosaski literat to właśnie na tym oparł swą twórczość. To B, or not to B. A ja też to znam z własnego doświadczenia. Naprawdę? A tak, bo mój chłopak też za Chiny nie mógł podjąć decyzji. A to... Tygodnie mijali, a... miesiące mijali, a on wciąż był wymijający. Taki wakujący. No właśnie. Wszyscy na niego nastawali, koledzy napierali, a on się certolił i certolił, jak za przeproszeniem mimoza. Mimozja. Kubeł w kubeł jak ja. Czasem to już prawie witał się z gąską, a potem znów był enigmatyczny. A jak ktoś za bardzo zwleka, to mu czasem cel ucieka. I już nawet się jak zgodzi, to mu później nie wychodzi. A, cóż, to jest dla mężczyzny decyzja trudna, oj trudna. Może, trudna. Ale mężczyzna, proszę pana, nie może być to be or not to be, tylko rachciach i po wszystkim. Ale my tu gadu, gadu i zapomnieliśmy o pańskim schorzeniu. No właśnie. No, to mogę wkroczyć, bo jak zaznaczyłam, mam w tym doświadczenie. Proszę się położyć na leżance. Położyć? Pacjent znowuż wykazał brak decyzji, więc szybko obaliłam go na leżankę. Pobrałam z zaplecza wiertło. Rozwierciłam czaszkiem. Wymacałam palpacyjnie w mózgu ośrodek decyzyjny i usztywniłam go, żeby już się nie wahał tam i nazad. Następnie doprowadziłam obejmę kostną i ciemiączko do status krwi i obudziłam pacjenta. I już po wszystkim... Gdzie jestem? Dzień dobry. Czy czuje pan jakąś różnicę? W uszach mię dzwoni, we łbie mię dudni, ale decyzję podjąłem z miejsca. A, no widzi pan, no widzi pan. A jakąż? Że się nie zrealizuje na parapecie. Uśmiechłam się kwaśno, bo znowuż sobie zrobiłam koło pióra, ale nie wypadało mię protestować. No to dzięki wylewne i życzę pani... tego ślubnego kobierca. Że co, proszę? No, żeby pani chłopak nareszcie podjął decyzję. Nastąpiło niezrozumienie. Ja, proszę pana, jestem notoryczną panienką i takie rzeczy mię nie w głowie. A powiedziałam, mój chłopak, będąc wyborczynią, Rozchodziło mnie się od tego, na którego miałam oddać głos. No to ja już teraz w ogóle nic nie rozumiem. Żegnam wylewnie. Niedorozwinięty jakiś, czy co? Polityki na bieżąco nie śledzi? Telewizora nie ogląda? Co się będę przejmowała? Idę do moich cegiełek, do usłyszenia. W małych miasteczkach mali ludzie w codziennym uwikłani trudzie. Coś tam od rana psioczą, nudzą, pracują, śpią i znów się budzą. W małych miasteczkach, gdzieś w zakładach, z dziennikarzami nie chcą gadać. W małej mieścinie mały człowiek redaktorowi tak odpowie: ja do polityki się nie mieszam, gdy święto idzie, flagę wieszam. Jak co mi każą, to podpiszę, za prąd zapłacę, radio ściszę. Polityka to nie moja sprawa, moje miasteczko nie Warszawa. Ja mam tu spokój, dobrą pracę, co ja tam jeden mały znaczę. Poczciwi ludzie przy sklepikach mówią o ślubach nieboszczykach. To czasem pijany przekuś tyka, a stary zegar tyka, tyka. W małych miasteczkach bez historii do dzisiaj nieodkryty Norwid. I choćby ksiądz krzyczał z ambony, wierny Słoni nie ma obrony. Ja do polityki się nie mieszam, gdy święto idzie, flagę wieszam. Jak co mi każą, to podpiszę, za prąd zapłacę, radio ściszę. Polityka to nie moja sprawa, moje miasteczko nie Warszawa. Ja mam tu spokój, dobrą pracę, co ja tam jeden mały znaczę. Siedzą w mieszkaniach, wódę piją, o cudzie marzą, potem tyją. Żony co roku rodzą dzieci, z telewizorem szybko leci. Trochę popsioczą, pomarudzą, że rząd, że podatki, że się nudzą. Potem pojedzą i poleżą, a jak to przyjdzie, to się zwierzą. Ja do polityki się nie mieszam, gdy święto idzie, flagę wieszam. Jak co mi każą, to podpiszę, za prąd zapłacę, radio ściszę. Polityka to nie moja sprawa, moje miasteczko nie Warszawa. Ja mam tu spokój, dobrą pracę, co ja tam jeden mały znaczę. Jutro po godzinie 13:00 Akademia Rozrywki. Muzyczna Poczta UKF. Czyli czas na Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. I od telefonu właśnie dzisiaj rozpoczynamy. Chciałem poprosić o piosenkę w wykonaniu Widziam Porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się daje miłości, a to w związku z tym, że nie znaj. A w maju trzeba mówić o miłości. Często twe oczy miast wiosennie zielenią. Są takie zimne i dziwne. W chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej. Patrzą tylko gdzie by się schować. Thank you.

taki ładny oddech na zakończenie. To była grupa Guns N' Roses. Zresztą dzisiaj sporo próśb o Guns N' Roses w Państwa poczcie, właściwie w mojej poczcie od Państwa. 22 i 7 trójek. Chciałem poprosić o piosenkę, bo niedawno były urodziny Fisza, parę dni temu. Może by przypomnieć piosenkę Marillion Jigsaw. Może by się udało. Jigsaw pieces aligned on the perimeter edge, interlocked through a missing piece. We are Renaissance children, become beneath the bridge of sighs, forever throwing firebrands at the storm. We are Siamese children, related by the heart, bleeding from the surgery of initial confrontation, holding the word scalpels on trembling lips. I'll be seeing you. Singlowa wersja przebytu Jigsaw i grupa Marillion. To był rok 1984. Kawałek czasu. I wspomnień ciąg dalszy w Muzycznej Poczcie UKF. Chciałbym zamówić piosenkę do Muzycznej Poczty. Prosiłbym o Cata Stevensa i piosenka pod tytułem Sitting. Z tym utworem się wiążą wspomnienia z młodości. I'm on my way, I know I am. Somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my hair. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again? In bad company, I thank the moon I had the strength to stop. Oh, I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. Cause when I'm dead and Lord, Lord, in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it to the water side, will I even find me a boat? If I make it to the water side, I'll be sure to write you a note for something. Yo, I'm on my way, I know I am. Somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my hair. Oh, life is like a maze of doors, and they all open from the side you're on. Pushing hard, boy, try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from. To był Cat Stevens, a przed nami nagranie zdecydowanie chyba najmłodsze dzisiaj. Chciałbym utworek Bet Hart, Bang Bang. Uważam, że jest fantastyczną w ogóle piosenkarką. A ten utwór mi się podoba. Boom, boom, boom. Why your love?

może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc. Siedzę w łóżku, a obok śpi ona. I tak spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka. Nie to tylko w mej głowie szum. Siedzę, tonę i tonę we łzach, bo jest mi smutno, bo jestem sam. Dławi mnie strach. Samotność to taka straszna trwoga. Zapraszamy do reklamy. Ty, cena, do roboty! Przylepiamy się na produkty! Teraz to ja mam majóweczkę! Weekend! Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro! 49 talii! Smart TV Philips za 1899! Smart TV 32 cale! Hitachi za 899! Smartfon LG K10! Dual SIM za 599! Pralka Samsung 1200 obrotów! Klasa A++ za 999! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie